όλοι είμαι ερωτευμένος. Με μένα? Όχι, είδαμε σένα, αλλά και την ερωτευτά από σένα. Από μένα δεν έχει την ερωτευτή. Τίποτα. Είμαι ερωτευμένος με τον πολιτικό χώρο, το μεσαίο της Βάνας Μπάρμπας. Δηλαδή, φιλαράκι, αυτή η δήλωση είναι. Το balance. Είσαι ερωτευμένος με το balance. Αλλά προς Θεού, δεν μπορεί να υπάρχει μόνο δεξιά-αριστερά. Το κέντρο είναι ο ζυγός. Ναι, το balance. Μπορώ να τη βάλω πάνω στο δικό μου το μεσαίο χώρο για να κάνει balance. Άι, δεν τρέπεσαι. Να χαθιζιά. Πάντως η Βάνα είναι η μόνη Πασόκα που δεν τράπηκε και το είπε. Δεν έχει βγει άλλος Πασόκος έτσι ξανά διάνθρωπα να βγει να το πει. Μόνο η Βάνα πρόταξε τα ψεύτικα στήθη. Καταρχήν, τώρα μόλις άκουσα ότι είσαι και σεμνός και όμορφος. Και ταπεινός. Και ταπεινός. Πολύ καλό αυτό. Συνεχίζει. Λίγο ακόμα δηλαδή, ήταν άμεση συνάδελφος με το Λιάπη σε διπλανό υπουργείο. Λοιπόν, εκείνη την περίοδο έπαιζε σεμνότητα και ταπεινότητα. Έτσι. Μα γι' αυτό και το κράνος. Το κράνος γι' αυτό το φορά συνέχεια, αγάπη μου, για να μην σε μαθιάσουν. Λέγε, Μαρή. Το τζαμάκι λίγο να το καθαρίζεις, Μπαλούρδο, γιατί κάνει νερά στην κάμερα. Λέγε. Έτσι, λοιπόν, άκου τώρα. Θέλω, εγώ για άλλο έπαιρνα τώρα, άκουσα τους Γιάννης, δεν συγχύστηκα. Άλλο θα πω τώρα. Θέλω να κάνουμε κάτι. Την Παρασκευή είναι μεγάλη μέρα. Πρέπει να οργανώσουμε κάποια αποστολή δώρου στον αρχηγό, στον πρωθυπουργό. Κάποιες γιατί, φοράσεις. Τι είναι την Παρασκευή? Την Παρασκευή είναι του Αντωνίου. Είναι τα Γιαντωνιός. Ναι. Την Παρασκευή δεν το ήξερα. Δεν θα φτιάξουμε ένα ωραίο καλάθι, κάτι μέσα με λογαριασμούς, χρέη, απλήρωτους, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ό,τι είναι. Τι θα οργανώσουμε, τι είπες? Ένα καλαθάκι, ρε. Ένα καλαθάκι, Αποστόλη. Τι καλαθάκι? Θα βάλουμε μέσα ΔΕΗ. Ένα καλαθάκι λίμνου, στην καλύτερη, σιγά. Θα γαλάσουμε και λεφτά. Πάρουν ένα κομμάτι φέτα που είναι και pop. Α, τα λέω και αυτό. Να σου πω και στον δρόμο λίγο τα κοριτσάκια, μην του. Λίγο πρέπει λίγο πιο κύριο. Πιο κύριο λίγο. Πάτε εκεί στην Πανόρμη και τα κοριτσάκια βλέπει ποδαράκια κάτω. Εγώ φταίω. Εσύ είσαι, δεν είσαι εσύ. Όχι. Την ψάχνω, ε. Αν με ακούει να πάρει τηλέφωνο, την ψάχνω αυτή με το φιατάκι. Αυτή με το αυτοκίνητο, ε. Αχ, έτσι, έτσι. Αυτό λέω κι εγώ. Αχ, έτσι, έτσι. Αυτό λέω κι εγώ. Στις 12 η ώρα ήμουνα στο ιατρικό. Ήταν απ' έξω τα κανάλια. Περνάω, άντε παιδιά, λέω και στον Μπόμπολα. Λέει ένας καμεραμάν από μέσα, σιγά λέει. Καλά, του λέω, θα δεις. Αποστολή. Έλα, φίλε. Στο Μαρούσι, δεν είσαι εσύ? Ναι. Ωραία, τράβηξε λίγο στο σταθμό και πέρασε ένα ζαχαροπλαστείο. Πάρε ένα κουτάκι με σοκολατάκια και μπούκωσε το στόμα τη Πακογέννη. Έχω πάρει να την ακούω. Πάρε και εσύ λίγα, μα θέλει για σένα. Σοκολατάκια, με να πάρω και τώρα, δεν πάω να πάρω το Μαρούσι, πρέπει να πάρω κανένα καλό. Η τώρα τρώει μόνο σοκολατάκια. Βγαίνει ένα σοκολατάκι, κάτι και σοκολατάκια. Σοκολατάκια. Παρέα με τον Παπατζάμ φορώντα πιτζάμε. Στη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό μου, τον κύριο Παπατζάμ. Με τι πιτζάμε. Εδώ θέλω να πω και στον κόσμο που μας βλέπει ότι ό,τι χάνεται είναι, πρέπει να χαθεί. Ίσως δεν είμαστε ανάξιοι να το κρατήσουμε. Δεν μου λες, Αποστολή, τώρα που το θυμήθηκα, αυτή η ανεξήγητη, η Βάνα Μπάρμπα, εννοεί ότι αυτοί που έχασαν τις δουλειές τους δεν άξιζε να τις έχουν. Βέβαια. Ή ότι αυτοί... Φαντάζομαι εννοεί και αυτοί που έχασαν τις ζωές τους δεν άξιζε να τις έχουν. Ή ότι... Καλά, αφού δεν μπορούσαν να τις κρατήσουν. Δεν θα το συζητήσω αυτό, αλήθεια. Πάει σύννεφο. Δεν είναι ότι μας ψεκάζουν έξω. Στο Πασόκ μέσα τους ψεκάζουν σίγουρα όμως. Α, καλά, καλά. Δηλαδή με το που μπαίνει σου έρχεται η τέτοια, η μαλακία. Ναι, ναι, ναι. Με το ή από την πλαστική και το τράβηγμα της έχει αλλοιωθεί λίγο το θέμα. Πέρα από αυτό, θέλω να σχολιάσω και αλλιώς την δήλωση της παλιάς πρωταγωνίστριας του Στράτου. Του Στράτου και της ελληνικής βιντεοτενίας με τα βυζιά έξω κτλ. Ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό. Αυτό. Βέβαια αυτό δεν το έχω προλάβει. Εγώ δεν την έχω παρακολουθήσει γενικά. Το έχω προλάβει, πολλούς φίλους μαζί το προλάβαμε. Και προλάβαμε ταυτόχρονα. Δεν μου λες, η κυρία Μπάρμπα εννοεί το ότι έχασαν τις δουλειές τους. Αυτοί οι άνθρωποι σημαίνει ότι είναι άχρηστοι ως άτομα παραγωγής πλούτου. Τι άλλο εννοεί? Εργαζόμενοι είναι άχρηστοι. Τι άλλο εννοεί? Πασόκα είναι. Α, ωραία, εντάξει. Είναι συνεπές προς το Πασόκ. Πάντα το Πασόκ μισούσε την κοινωνία και τον κόσμο. Γεια σου, Αποστολή, είμαστε κανείς. Καλά, εσύ. Η Ευγενία, είμαι καλά. Είμαι. Γεια σου, φίλη. Να σου πω, ρε, εσύ, Αποστολή. Έλα, Μαρή. Επειδή όλοι είμαστε σαν τα παιδάκια στην κλειδερότρυπα της κρεβατοκάμαρας και βλέπουν να μας κλέβουν τα λεφτά. Α, εγώ τσόντες γυρνάω έτσι. Δεν το ξέρω. Μ' άρεσε πάντα ο ρόλος του ιδονοβλεψία. Αχ, ναι. Έχω άγχος να συμμετέχω, δεν μπορώ. Σου πηγαίνει, μανάρι μου. Λοιπόν, άκουσε με. Υπάρχει και κάτι που μας ξεφεύγει. Ο ξηρός. Καλό. Ακούσε με, βρε. Τα χημικά της Συρίας φορτώθηκαν σε ένα πλοίο Δανίας υπό επίβλεψη Αμερικής. Τα αρνήθηκε η Αλβανία και τώρα το πλοίο. Εδώ το βαπόρι από την Περσία χάθηκε στην Κορινθία, παιδί μου. Το πλοίο. Λογικό δεν είναι. Πάει μέσα στη Μεσόγειο και πάει κάπου να τα πετάξει. Ναι. Και μάλλον λέει θέλουν δυτικά της Κρήτης να τα πετάξουν. Γιατί δεν τα πετάνε στις σκουριές? Θα πάει. Έτσι κι αλλιώς μολυσμένα είναι εκεί πάνω. Τα έχει κάνει τον Μπομπολέικο και ο ελληνικός χρυσός εκεί πέρα σύσκατα. Ωραία. Ας τα διάσουν εκεί πέρα. Ας πάνε προς τα εκεί, που εκεί τουλάχιστον εξεγείρεται και ο κόσμος. Κάτι μπορεί να γίνει. Στην Κρήτη δεν έχει. Πασοκάρα και Μπακογιάννη. Ο Μπένι την Πέμπτη θα τα πουλήσει όλα στο κέρι και μπορεί να πουλήσει ακόμα και αυτό. Θέλω να πω στους κριτικούς να είναι σε αναμονή. Γιατί δεν πουλάει κάτι πιο χρήσιμο, Βενιζέλο. Να κάνει και μια επένδυση ο κέρι, άμα θέλει. Ας πουλήσει τα ποσοστά του Πασόκ. Καλό. Αποστολή. Έλα. Έλα, ρε φίλε, ο Κώστας. Μεγάλη χρονιά. Ποιος Κώστας? Ο Κώστας. Ο Κώστας. Καλή χρονιά, ρε παιδιά. Για σένα, Κώστα. Για σένα, Κώστα. Ναι. Εσύ είσαι. Φίλε, εγώ είμαι που θα πει. Βρε Τσογλάν, εσύ είσαι που φλέρταρε στην Άννα Μισελ. Ναι. Την Άννα μου. Ναι. Τ' αγαπάω. Δεν τρέπεσαι. Όχι, εγώ την αγαπάω. Βρήκες δουλειά, τι έγινε? Τίποτα, ένα πήγε ένα ρολόι. Α, τι ώρα λέει? Παρατέταρτο, μόνιμα. Κατάλαβα. Λοιπόν, παιδιά, καλή χρονιά να σε ευχηθώ. Έχω χάσει τα τηλέφωνά σα, κάτι έπαθα εδώ και έχασα και τα τηλέφωνα, γι' αυτό και προσπαθώ. Τη Άννα Μισελ όμω τα έχει, είμαι σίγουρο. Ναι. Αυτά τα είχα γραμμένα στου τίτλου μετά του. Για σένα, Κώστα. Για σένα να είναι καλή χρονιά, Κώστα. Προσπαθώ τώρα 12 μέρε να σα πάρω. Δεν σου λέει, εκεί δουλεύει μία τηλεφωνήτρια και τα βγάζει πέρα. Εσύ πώ δεν μπορεί. Εξυπνάδε. Ναι. Χαίρετε. Γεια σα. Πότε μπορώ να μιλήσω με τον Αποστόλη? Τώρα, εγώ είμαι. Μωρή τρελή! Ποιος είναι, Τσολίκα? Και αβελοκουλικώνεσαι και αβέλει στα παγκρά σου, τα μπαλαμιά τζινάβουνε. Τρομάρα στο νιονιό σου! Δεν ντρέπεσαι, μωρή κολόγρια, ζεις! Κολόγρια, δεν θα πει τίποτα, θα είναι 90 κοντεύω. Έφτασε 90? Ναι, αλλά. Μητσοτάκης γίνεσαι, μωρή, σιγά-σιγά. Μη τρελοπουτάνα, αρτιμελής και υγιέστατος. Μωρή Πασαλιμανιώτησα, που είσαι τόσο καιρό και δεν παίρνεις. Ήτανε δύο φιλαράκια σου προχθές εδώ στο μάτι. Ναι. Και μου σε πήραν τηλέφωνο και μιλήσαμε. Ποιο μάτι, δεν είσαι στον Πειραιά τώρα? Το Πειραιά, ρε, τον Πειραιά τον έχω ξεχάσει. Έχω να κατέβω χρόνια. Για ποιο Πειραιά μου, Πειραιά μου. Λιμάνι με στον κόσμο ξακουζουμένο. 90 χρονών, ίδιος μαλάκας έχεις μείνει. Δεν τρέπεσαι, ρε, λιγάκι? Μα δεν ξέρω να εκφράσω εγώ, φαντάζεσαι. Με στην τρούμπα έχω μεγαλώσει και σε όλες τις τρούμπες του κόσμου. Αργεντίνα, Περού, Χιλή, Βραζιλία. Α, έχεις κολογυρίσει παντού. Δεν ξέρω να εκφραστώ κατά αυτόν τον τρόπο. Έλα, Τσολίκα, σε πειράζω. Τι κάνεις, πού ήσαν τόσο καιρό? Το κατάλαβα. Εδώ, ρε, στο μάτι, αφού δύο φιλαράκια σου σε πήραν τηλέφωνο, είναι κανένα δυο μήνες. Το μάτι είσαι, γιατί δεν παίρνεις τηλέφωνο, δεν καταλαβαίνω. Παίρνω, αλλά δεν μπορώ να σε πετύχω, μωρέ, αδερφάκι. Πότε, μωρέ, δύο χρόνια δεν με έχεις πετύχει? Τι ναι, το Μαρμαγιάννη. Να σε καλά, ρε μαγκάκι. Τζινάβεις καριέτα, δεν τζινάβεις? Εγώ δεν τζινάβω. Κατάλαβες τη σούπα? Εγώ, ρε. Τι σούπα? Δεν ξέρω. Αφού δεν στάπα, όσο και αμελοκουλικώνεσαι και αμέλεις τα παγκρά σου, τα μπαλαμιά τζινάβουνε. Τρομάρα στο νιονιό σου. Δηλαδή, όσο και να δείχνεσαι και να κουνιέσαι και να έχεις μουστάκι και να το. Είσαι αδερφή. Όχι, καλαμούρι το λέω και εγώ. Α, εντάξει, μην τα πάρω και εγώ, ξέρεις. Μία ή άλλη. Έλα, να σε καλά, χάρηκα που σ' άκουσα. Να ξαναπάρεις όποτε θες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τα λέμε. Γεια σου, γεια σου. Άντε, γεια. Έλα, το όλοι εσείς, ρε. Εγώ. Καλά το κατάλαβα. Να σου πω, ρε. Έβλεπα τις προάλλες εκείνη την εκπομπή του Άδωνη, Ελλήνων Έγερσης. Ναι. Είχε και τον Άδωνη μέσα, που λέγε τα βιβλία. Ρε, εσύ, έχεις προσέξει το DVD που δίνουνε πειρατικό? Ναι, για κοίταξε το. Ναι, ένα DVD της Verbatim. Καλά, ρε, υπουργός και δίνει πειρατικά DVD. Τι είναι αυτά, ρε. Ποιος είναι, ο Σάββας ο Ξηρός? Έμα. Εγώ τα λέω, κανείς δεν μ' ακούει, ρε, το όλοι. Μόνο εσύ μ' ακούς. Αφού λες μαλακίες. Κοίτα, και η γυναίκα μου λέει ότι λέω μαλακίες. Λέω, δεν την πιστεύω. Λέω, τι πιστεύεις, λέει. Χαζή είναι, γυναίκα, πες να πάει στην κουζίνα της. Για πάρτε λίγο, γιατί είναι κάτι λέει. Όπα, φέρετε, καλησπέρα. Έλα, ρε, Αποστολή, εδώ βλέπω. Έλα, μωράκι, τι κάνουμε. Πούμε Άδωνη, δεν θα λέμε και μαλακίες, είναι δυνατόν. Γελάσαι, μαζί. Γελάσαι. Πες μου που είσαι τώρα και τι κάνεις. Να σου πω το άλλο. Να σου πω τώρα εγώ, το κάνεις από μικρή αυτό? Δεν μου λες τώρα, πες μου τώρα, από μικρός το κάνεις αυτό. Σου ήρθε έτσι την τρέλα τώρα, έτσι, σαν να σου ήρθε. Γεια σου, Αποστολάκη, τρελιάρι μου. Γυμναστηριακό, θα ταξιδέψουμε. Όπα, πού είσαι, φίλος? Χαθήκαμε, αποξενωθήκαμε. Τι είπε, έτσι είπαμε. Ναι, ρε, αγορίνα, δεν σε πήρα για καλό όμως σήμερα. Δεν θέλω να μιλήσω για τα λαμόγια ούτε τους πολιτικούς. Απλά θέλω να πω ένα καλό κατεβόδιο στον επί 30 χρόνια φιλαράκο μου, τον Νίκο το Χόρτη, που έφυγε από έφραγμα γιατί δεν άντεξε αυτή την πίεση που τρώμε όλοι εμείς οι ταξιδίδες και όλη η Ελλάδα. Καλό κατεβόδιο, φίλε μου Νίκο Χόρτη. Αυτό, φιλαράκι, γεια σου. Το καλοκαίρι του 12 πήγα 3 μέρες διακοπές και το καλοκαίρι του 13 δεν πήγα καμία μέρες διακοπές. Πες σου μαλάκα. αυτό, φίλε, γι' αυτό. Θα έρθουν οι διακοπές. Δεν σε βόλευε προφανώς, γιατί είχες δουλειά. Ερχόταν ο τουρισμός και έχεις να εξυπηρετήσεις, επειδή είσαι ταρήφας. Γι' αυτό λοιπόν θα έρθουν και διακοπές να έχεις την καθαρή Δευτέρα, που αρχίζει η νηστεία, να κάνεις θρησκευτικό τουρισμό. Να κάνεις νηστεία σε όλη την Ελλάδα, παντού. Θα έχεις χρόνο μέσα στο χειμώνα να κάνεις διακοπές. Ποιο καλοκαίρι. Καλοκαίρι έχουμε να εξυπηρετήσουμε τόσους τουρίστες. Είχαμε τέτοια αύξηση στον τουρισμό. Δουλεύει η Όλγα Κεφαλογιάννη. Πάει κομμωτήριο, κάνει μπικουτί, μανικιούρ, πεντικιούρ. Πώς δεν δουλεύει. Γι' αυτό περιμένω 6 ώρες στο αεροδρόμιο και πέρυσι περίμενα 3. Λοιπόν, έτσι πες του Καραγκιόζη εκεί πέρα, του Στουρνάρα και του αλλού του Καραγκιόζη του Καλαματιανού. Έλα, ρε, τολί, τα CDS είναι κάτι επίκαιρο. Τα CDS που φοντάρει κάποιος τη χρεοκοπία μιας χώρας, έτσι, ενώ έχει μπει από μέσα και δουλεύει για να χρεοκοπήσει τη χώρα, αυτό θα είναι ο Σαμαράς την ανάπτυξη. Που ωφελεί το 2% του πληθυσμού παγκόσμια, έτσι. Και κάτι άλλο για εμάς πολίτες. Το να ψηφίζει, ας πούμε, τον Γεωργάκη ή τον Σιμίτη ή τον Κωστάκη να σε κυβερνήσει και να μετέλεσε να λες τον Γιώργο χαζό, ενώ εσύ είσαι έξυπνος, καλύτερα να πάρει ένα καθρέφτη που να λέει από πάνω μαλάκας, ας πούμε, και να κοιτιέσαι κάθε μέρα. Ένα γκομενάκι εχθές κάτι είπε για το ΣΥΡΙΖΑ και το συνάντηση με τον Βαρθολομαίο. Πέφτεις ότι άμα θέλεις να κυβερνήσεις και όχι να κλωθογυρίζεις γύρω-γύρω από την ουρά σου, συναντιέσαι με τον Βαρθολομαίο, συναντιέσαι με τον Μουφτή, συναντιέσαι με χρυσαυγίτες, με νεοδημοκράτες, με διευθυντές. Α, έτσι γίνεται. Εγώ νόμιζα συναντιέσαι με τον λαό. Άμα θες να κυβερνήσεις. Με το λαό. Όλοι αυτοί που λέμε είναι ο λαός. Δεν βλέπω καμιά συνάντηση με τον λαό. Βλέπω κάτι κολεγές με τις εκκλησίες, να τα έχουμε καλά και με την εκκλησία για να βγούμε. Με κάτι επιχειρηματίες, κάτι Αμερικανούς. Αυτά βλέπω εγώ. Μπράβο, δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει η κοπελίτσα. Εδώ είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, εντάξει. Περαστικά σας. Η δουλειά του κόσμου είναι να κρίνει το έργο του εκάστοτε πρωθυπουργού, εντάξει. Με ποιους θα συνεργαστεί και με ποιους θα μιλήσει είναι δικιά του δουλειά. Μ' αρέσει που ποτέ δεν περνάει από το μυαλό πρωθυπουργών εμπάς και αφουγκραστούν και συνεργαστούν εν τέλει με το λαό. Αυτό δεν περνάει ποτέ από κανένας μυαλό. Μα αυτό κάνει ο άνθρωπος. Μιλάει με τον Βαρθολομαίο που δηλαδή πρέπει. Ναι, καλέ, λαουτζίκος. Λαουτζίκος. Γιατί βρε Καραγκιόζη δεν τον έχει δει στη λαϊκή αγορά. Παλιοκαραγκιόζη. Τον Τσίπρα κυρίως. Μαζί αγοράζουμε μπρόκολα. Στον ίδιο πάγκο.